týždeň už máme za sebou. Teraz sa stretneme pod hviezdnym nebom. Pivko sa chládi a nálada stúpa. Nikto tu dnes v kúte nesedí. Repráky búšia a parket sa trasie. Zažijeme spolu tie najlepšie časy. Elektro DJ ten vie, čo má hrať. Nikto z nás dneska nepôjde spať. Ruky už letia vysoko k nebu. Všetci sme súčasťou tohto behu. Hoja hop, hoja hop, DJ Delis, hoja hop. Chceme sa tu baviť celú noc. Naši DJ bavia nás moc. Hoja hop, hoja hop, ruky hore, spievaj s nami, tancuj, tancuj. Spievaj s nami, hoja hop. DJ nás baviť bude ďalej. Super!